netto miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 lipca jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący obniżenia podatku PIT. Pijany turysta ewakuowany wczoraj spod Giewontu dziś został zwolniony do domu. W najbliższy piątek zaczyna się lato z Radiem Festiwal 2019 w Pucku. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący obniżenia podatku PIT z 18 do 17% i podniesienia kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Zakłada on obniżenie podatku PIT dla osób, których przychody roczne mieszczą się w granicy pierwszego progu podatkowego. Obniżka podatku obejmie wszystkich pracowników, osoby pracujące w ramach umowy o dzieło i na zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Projekt zakłada też co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Na obniżce skorzysta około 25 milionów podatków. Zgodnie z zapowiedziami rząd przyjął też projekt ustawy o komisji do spraw pedofilii. Ma zostać powołana na 7-letnią kadencję. Zasiądzie w niej 7 osób. Część z nich będzie wybierana przez Sejm. 3 członków ma być wybieranych większością 3/5 głosów. 1 osoba będzie wybierana przez Senat. 3 pozostałych członków będzie wskazywanych po jednej osobie przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka. W Warszawie 3173 uczniów nie dostało się do żadnej ze szkół. W stolicy ogłoszono listy uczniów zakwalifikowanych do szkół średnich, przed nimi rekrutacja uzupełniająca. W szkołach w stolicy jest jeszcze 2436 wolnych miejsc. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska mówi, że w ubiegłym tygodniu próbowano pozyskać dodatkowe miejsca dla tych, którzy się nie dostali. Widząc po prostu tragedię wielu uczniów z bardzo dobrymi wynikami, którzy nie dostawali się do żadnych szkół, czy też nie dostali się do tej szkoły, która jest ich pierwszą preferencją i nie dostawali się z powodu połowy punktu, jednego punktu, staraliśmy się w takich skrajnych przypadkach jeszcze zwiększać liczby w już naprawdę mocno obsadzonych szkołach o kolejne 2, 3, 5, gdzieniegdzie udało nam się stworzyć cały oddział, czy też oddziały. Do stołecznych szkół średnich, liceów, techników i szkół branżowych pierwszego stopnia aplikowało 47 tysięcy osób, ponad 17 tysięcy to uczniowie spoza Warszawy. Rekrutacja uzupełniająca zacznie się 25 lipca. Być może jeszcze dziś policyjni eksperci zakończą analizę zebranego materiału w sprawie zaginięcia 5-letniego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. Raport powinien by oddać odpowiedź na pytanie, co stało się z dzieckiem, którego losy od środy nie są znane. Równolegle kontynuowane są poszukiwania chłopca. Do poszukiwań 5-letniego chłopca wróciły pododdziały zwarte ze stołecznej policji. Poza poniedziałkiem to one każdego dnia przeczesywały teren dotychczasowych działań mundurowych, głównie przy autostradzie A2 na obrzeżach stolicy. Poszukiwania będą prowadzone do skutku, zapewnił rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. Jeżeli będzie potrzeba, będą prowadzone nawet tygodnie i jeszcze okres dłuższy do czasu, kiedy odnaleziemy Dawida. Policjanci cały czas proszą osoby posiadające informacje na temat chłopca o zgłoszenie się do najbliższej jednostki policji lub telefon na numery 112 i 997. Michał Fedusia, Polskie Radio. Zakopiańska policja zwolniła do domu turystę ewakuowanego wczoraj śmigłowcem spod Giewontu. 52-letni mężczyzna z Krakowa miał prawie 2 promile alkoholu i po przetransportowaniu go do Zakopanego noc spędził na komendzie. Będzie musiał zapłacić 180 zł za pobyt w policyjnym pomieszczeniu dla nietrzeźwych. Mężczyzna nie był w stanie samodzielnie chodzić, stąd konieczna była interwencja ratowników, tłumaczy Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u. Brak możliwości koordynacji ruchów zejścia mógł doprowadzić do poważnego zdarzenia. Zresztą o pomoc zwrócili się do nas świadkowie tego zdarzenia w obawie o stan zdrowia tego pijanego. Akcje ratownicze w polskich górach niezależnie od przypadku są bezpłatne. W krajach alpejskich za tego typu zachowanie koszty pokrywa osoba ratowana. Podobnie jest również na Słowacji. Koncerty, strefy festiwalowe, audycje z udziałem publiczności oraz warsztaty radiowe to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowaliśmy w ramach kolejnej odsłony festiwalu Lata z Radiem. Ta odbędzie się już w piątek i w sobotę w Pucku. Zbigniew Kozłowski z Polskiego Radia Dzieciom Najmłodszych zaprasza do strefy familijnej. Po to, żeby od kuchni poznali pracę radiowca, także żeby mogli poznać twarze tych wszystkich naszych kolegów radiowców, którzy na co dzień tworzą polskie radio dzieciom. Rozpoczynamy od wspaniałej przygody na lwiej ziemi. To będą warsztaty bębniarskie, które poprowadzi nasz radiowy kolega Krystian Tyrański, twórca programu Mali Strażnicy Dzikiego Królestwa. Z Pucka nadawane będą najpopularniejsze audycje Polskiego Radia. Między innymi zapraszamy do Trójki, czy lista przebojów Trójki. To był serwis Trójki.

The Moon, Księżyc. O Księżycu zaśpiewała Cat Power. Księżyc dzisiaj w roli głównej w tonacji. Zresztą nie inaczej będzie w naszym czwartkowym spotkaniu w paśmie do południa, przynajmniej muzycznie. Księżyc nadzwyczajnie inspirujący dla tych, którzy piszą piosenki. Postanowiłam kilka takich właśnie momentów w historii muzyki przypomnieć Państwu dziś w tonacji. Stroskana Halinka Wachowicz zapytała mnie kilka minut przed wejściem na antenę, czy na pewno nie chce kawy. Tak wygląda wrażliwiec, który odczuwa pełnię księżyca, półzaćmienie księżyca, który nie może po nocach spać i wiem już z listów od Państwa, że nie jestem jedyna. Nie tylko w temacie narzekania na księżyc, w każdym innym polecam się oczywiście. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy, ale to nie moje problemy ze snem są oczywiście inspiracją dzisiejszej audycji, tylko fakt, że dzisiaj mija 50 lat, odkąd rozpoczęła się ta magiczna misja. Misja oczywiście rozpoczęła się lata wcześniej, w 1961 roku, ale wyruszyli w tę niezwykłą podróż właśnie co do dnia 50 lat temu. No i gdzieś ten Apollo 11 będzie na naszej z kolei odbicie myśli i fantazji, i marzeń, i dziś w tonacji, i w czwartek. Żeby już uprzedzić Państwa pytania, Państwa drobne złośliwości i Państwa przewidywania, czy będzie, czy nie, oczywiście, że dziś będzie ciemna strona księżyca. We'll be right back.

Tides of the Moon, wersja zarejestrowana podczas sesji dla Johna Peela, zespół Mercury Rev. Pomyślałam, że ucieknę na chwilę od tematu. Cóż to byłaby za wtorkowa tonacja, gdyby wszystkie piosenki były na temat? Żartuję, to taka ucieczka i nie. Teraz rzeczywiście utwór nie mający wiele wspólnego z Księżycem, ale postanowiłam sprawdzić, czego słuchali ci, którzy patrzyli na to, jak człowiek ląduje na Księżycu. Jaka muzyka grała latem 1969 roku. I to było lato, i to były te dni, kiedy na płycie ukazywała się między innymi ta piosenka. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Lipiec 1969 roku brzmiał między innymi tak. Touch Me z czwartej płyty The Doors, albumu Soft Parade. Pomyślałam, że to jest w takim razie trzecia piosenka wybrana przeze mnie do dzisiejszej tonacji, która powstała zanim postawiono ten historyczny dla ludzkości krok na Księżycu. Przypominam, że dziś w tonacji w roli głównej Księżyc, wszystko przez to, że Księżyc musi jakoś wypełnić pustkę, skoro nie ma tutaj Wojciecha Manna, no i dlatego przede wszystkim, że dziś wyruszyli trzyosobowa załoga Apollo 11. dziś, 50 lat temu, wyruszyli w tę niezwykłą zupełnie i jak ważną dla historii i jak inspirującą marzycieli misję. Teraz zabieram Państwa na koncert. Koncert w ramach słynnego cyklu MTV Unplugged. Z tym konkretnym koncertem wiąże się jedna z moich ulubionych anegdot z cyklem związanych. Neil Young producentom wydawał się wyborem oczywistym. Tutaj nie było mowy o tym, że och, trzeba będzie przearanżować swoje utwory, przemyśleć wszystko na nowo, to będzie rewolucja w stylu, w graniu. Nic z tych rzeczy. Neil Young kojarzył się właśnie z taką muzyką, właśnie z taką estetyką. Wydawał się więc być jednym z bardziej oczywistych i prostych jakoś wyborów do wciąż młodego, wciąż nowego cyklu. Tymczasem Neil Young z pierwszego swojego koncertu, pierwszego podejścia do rejestracji kamerowej MTV Unplugged po prostu, dosłownie, uciekł. Ten pierwszy koncert zdarzył się w Nowym Jorku. Neil Young zszedł ze sceny, zostawił publiczność, zostawił całe swoje kamerowe otoczenie, światła, reżyserów, producentów wszystkich i producenci wspominali po latach, że tak, dosłownie biegli za Neilem Youngiem po ulicy. Ale nie namówili go na to, by wrócił i dopiero kilka miesięcy później, już w innym mieście, jeśli dobrze pamiętam, w Los Angeles, nastąpiła ta wreszcie udana, wreszcie spełniona rejestracja. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in. Young, Harvest Moon, koncert MTV Unplugged 1993 rok. A 11 lat wcześniej na scenie pewna czarodziejka, czarownica też pewnie trochę, ona musiała napisać i wykonać piosenkę o księżycu. Brzmiała w tej magicznej wersji tak. Thank you.